suplement diety Bucefał Forte Końska Dawka. Zamień flaka na rumaka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.